إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نزغو إسلام kwa hakika tunafuraha sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujumuisha siku ya leo tukiwa na lengo la angalau kukumbushana yale machache ambayo inshallah Allah tuwezeshea. Nimeombwa na baadhi ya ndugu zangu kuzungumzia kuhusu mada ya Ikhwanul Muslimun. Na nikaona kuwa ni jambo ambalo si mbaya tukiwa tutazungumzia kwa kiwango cha uwezo wetu na muda ambao inshallah tutapata kwa leo. Kwa hivyo mwanzo wa mada yetu tutaanza na maneno ambayo ameyasema Sheikhu Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Makhraju min al-Fitan, Al-Makhraju min al-Fitnati, nukurasa wa 163. Ndio haya maneno nimeyanukuu. Kwa hivyo mada yetu insha Allah, kama nilivyotangulia vipunde kusema, itakuwa ni kuwa kaifa tarifu ikhwan almuslimin. Ni vipi waweza kujua ya kuwa hawa ndio ikhwan almuslimin na hizi ndio haraka zao na huyu ni mmoja katika wanachuoni wao ama duatu wao. Hili swali aliulizwa Sheikh Muqbil ndani ya hicho kitabu chake. Swali lenyewe likawa limekuja hivi: ma hiya ahamu niqat allati takhtalifuna antum wal ikhwanul muslimun hawlaha wa hal yumkinu mualajatuha. Sheikh Muqbil alulizwa ma hiya ahamu niqat, ni zipi niqat muhimu sana ama ni vipi vipengele ambavyo ni muhimu sana, allati takhtalifuna antum, vipengele ambavyo mnatofautiana nyinyi. Na huu mwenye kuuliza akisema nyinyi anamaanisha salafiyun wal ikhwanul muslimun, nyinyi salafiyuna na wale ikhwanul muslimun. Haulaha, kati ya vipengele hivyo. Wa hal yumkinu mualajatuha, na je yawezekana suluhu kupatikana ili tofauti hiyo iliyoko kati yenu na hao isiwepo? Aljawab, Sheikh akajibu ahamu niqat, nukta muhimu zaidi, anna ittijahana ila sunna, ni kuwa sisi mwelekeo wetu na manhaji yetu imejengeka katika msingi wa kuelekea sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watijahahum ila al-karafi, na mwelekeo wao na hata manhaji yao imejengeka katika msingi wa kutafuta viti, yani vyeo, madaraka, uongozi. Kisha Sheikh akasema wayumkinu mualajatuha, nawezekana kurekebisha jambo hili na kulitibu, idha rajau ila sunna, pindi watakaporegea katika sunna, iwe ni mwelekeo wao ni mwelekeo wa sunna. Kwa wanapokuwa na mwelekeo wa sunna hamna matatizo. Ina maana kuwa itakuwa ndio sababu ya sisi na hao kuwa kitu kimoja na kuwa sasa tina tofauti yote kati yetu na hao. Wa amma nahnu, ama sisi as-salafiyun, فلا نستطيع hatuwezi kabisa an natanazala kuacha an shay'in chochote min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama kati ya sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama li ajli dunya kwa sababu ya dunia na shekha hapa anakusudia dunia ani maana yake kuungana na hao kwa ajili ya malengo yao ambao ni ya kidunia ambao ni kutafuta vyeo na mamlaka. Kwa jambo hilo Sheikh anasema ya kuwa haliwezekani kuwa sisi tuachane na sunna ambao ndio msingi wetu na ndio mwelekeo wetu kwa kuwa eti tuweze kuungana na hao kwa lengo lao ambalo ni kutafuta madaraka na vyeo. Wala naqulu, kisha Sheikh anasema na sisi hatusemi kabisa kama wanavyosema hao ikhwan muslimun innal ghayata, hakika lengo tubarilul wasila huwa la halalisha ile njia ambayo utaifata kukufikia lengo lako almuradi ni lengo nzuri. Bali nakulu, bali sisi tunasema innana, hakika sisi ma'muruna, tumamrishwa bil istiqama, ankuwa na msimamo wasawa katika Uislamu. Wa nasru, ama kuhusu masala ya vyeo na madaraka na uongozi na ushindi utakaopatikana kwa haya yote, mina indillahi, watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndo mwisho wa maneno ambayo nimeanukuu kwa hicho kitabu cha Sheikh Muqbil Ibn al-Hadi. Kwa hakika haya maneno kwa yule ambaye anataka kuelewa ikhwan muslimun yamtosha kuelewa kuwa hawa ni kina nani. Na haya maneno ambayo tumeyasoma bila shaka yanazungumzia kuhusu vitu viwili muhimu. Kitu cha kwanza, Sheikh Muqbil amezungumzia kuhusu kuwajua ikhwan muslimun kwa kuwa utawajua kwa msingi muhimu ambao wanao, na msingi wenyewe ni kutafuta vyeo. Kwa manhaji yao na mwelekeo wao katika hizbi yao hiyo imejengeka katika msingi wa vyeo. Kisha sehemu ya pili sasa, Sheikh akaja akaeleza kuhusu hoja yao ambayo ndio wanaona kuwa ndio hoja ya kuwafanya mpaka iwe wanafanya wanayafanya, ambayo ni tofauti kubwa hao na sisi, na tutakuja kusema baadhi ya hayo mambo. Kwa hivyo wakao wanatumia hii hoja ya hii kaida ya kuwa innal ghayata tubariru alwasila, sisi lengo letu ni kutafuta uongozi, uongozi wa Kiislamu, ili Waislamu wawe na serikali, wawe na ukhalifa, wawe na utawala. Kwa maana hiyo sisi tutafanya mengi tu ambayo yote hayo lengo letu ni moja, kuwa tufiki katika uongozi. Sasa ina maana kuwa hapa ikawa wanahalalisha baadhi ya mambo ambayo si sawa katika Uislamu, lakini wakisingizia kuwa sisi hatungefanya hivyo isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa hakuna njia isipokuwa ni hiyo ya kutufikisha katika uongozi. Ndugu zetu, kabla tujaendelea, sisi kwanza ahlusunna wal jamaa, yani as-salafiyun, msimamo wetu kuhusu hilo jambo ambalo ndio msingi wa pote hilo la kuwa sisi hatuwaungi mkono kwa hilo, nalo ni masala ya uongozi. Msimamo wetu ni huu. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Abdurrahman ibn Samara radiyallahu anhu qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي صحابه امين عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه جيك anasema mtume sallallahu alayhi wasallama alisema kumwambia yeye ya Abdurrahman ibn Samara, ewe Abdurrahman ibn Samara, la tasalil imara, usiombe kabisa uongozi na usitafute huo uongozi, fa innaka, kwani kwa hakika wewe, in utitaha, ikiwa utapewa uongozi huo, an mas'alatin, kutokamana na kuuliza uongozi na kuutafuta na kuomba, ukilta ileha, Allah atakuacha wewe na nafsi yako shauri yenu. Ani manake hamtopata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uongozi ambao mupata kwa sababu ya kuomba na kupigania na kuutafuta. Basi ukiupata, Allah atakuacha wewe na nafsi yako bila kukusaidia. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin, lakini ikiwa uongozi huo utaupata bila ya kutafuta wala kuomba, uenta alaiha, utapewa msaada kwa uongozi huo na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni mutafakun alaihi. Kwa mzangu Islamu, hii ndio hadithi ambayo sisi ahlusunna waljamaa kuhusu masala ya uongozi huwa tunaichukulia kuwa ndio hadithi ya kutubainishia yatakiwa tuwe na mwelekeo upi. Hauwezi kabisa ukapata yeyote katika maulama wa kisalafi eti yeye anajishughulisha sana na masala ya uongozi ya kuwa anataka basi yeye ndo awe rais, ama anataka yeye awe ndio kiongozi fulani katika serikali, ama anataka apiganie mpaka uongozi huo basi upatikane kupitia yeye. Mambo hayo utapata kuwa sisi mara nyingi hatupiganii, isipokuwa si kwa kuwa tupiganii kama inavyoeleweka ya kuwa tupiganii, lakini sisi tunaamini ya kuwa tupigania, lakini kwa njia ambayo ni ya sawa. Na njia yenyewe ni kuwa talabul imara, kule kutafuta uongozi, la yatimu, hakutimii isipokuwa kwa misingi ambayo sisi tunaona kuwa ni za sawa. Nazo nini? Al-imanu sahihi. Kwanza kabisa lazima imani iwe ni ya sawa. Kwa hivyo ikiwa ni uongozi wa Kiislamu ndio tunautafuta, basi uongozi msingi wake kwanza ni imani ya sawa. Pili, wala ilmu nafi, kisha yatakiwa hao ambao watakuwa ni viongozi na wanatafuta uongozi na wanaomba Allah wajalie wawe na uongozi wa Kiislamu, basi wawe na elimu yenye manufaa ambayo inaambatana na al-amalu salih, na matendo mema. Kisha baadaye wasabru ala al-adha fi sabilillah, na pia kuwa na uvumilivu, kuwa na uvumilivu kwa yote ambayo yatakupata kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuweka misingi ambazo ndio misingi zinazosababisha uongozi upatikane. Na sisi tunaamini hivyo. Ni kwa sababu ya kuwa ndugu zangu Waislamu, ukiona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asili yake ya kuwa kiongozi rasmi hakuwa ndani ya mji wa Makka akilingania watu wamfanye ni kiongozi, ama akipigania kila mawaidha, basi ni kuwa lengo lake kubwa ni uongozi upatikane nawe yeye ndio kiongozi, bali lengo kubwa ambalo alikuwa akilitilia umuhimu ni kujenga Waislamu kwa imani ya sawa. Pili, kuwapa mafundisho ya sawa Waislamu, kuwapa elimu ya sawa, kisha kuwalea katika misingi za ibada na ucha Mungu. Kwa hivyo hayo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuyashughulikia. Na kisha hata wale ambao walikuja ambao ni Ansar katika bai'atul Aqaba, hakuwaambia kuwa mimi nataka nije huko niwe kiongozi wenu. Hapana, ilikuwa bai'a imejengeka katika msingi wa imani ya sawa na msingi wa kutetea Uislamu, wala sikuwa eti msingi wa kumtawaza mtume kwa kuwa nikija huko jambo la kwanza kabisa mnifanye mimi niwe kiongozi, la, bali uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuja automatically baada tu ya kuwa shahama na washamkubali. Ikawa hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuwa yeye awe tena ni kiongozi ili hali mtume yuko pale, lakini mtume mwenyewe huwezi kupata kuwa katika daa yake kuanzia Makka mpaka Madina eti alikuwa akipigania awe ni kiongozi, bali alikuwa lengo kubwa ni imani. Na ni kwa nini tunaona kuwa huu ndo msingi wa sawa? Ni kwa sababu ya kuwa huo uongozi ambao tutasema kuwa tuanze kupigania ndio tupate, yawezekana watu wengi kabla kupatikana uongozi wakafa, wakienda mbele Allah hawataulizwa kuhusu uongozi, wataulizwa kuhusu imani. Hawataulizwa kuhusu uongozi, wataulizwa kuhusu matendo yao mema ambao wameyafanya kwa msingi wa elimu waliyopata njema. Kwa sababu napata kuwa Ahlusunna waljamaa sisi tuone kuwa njia ambayo ni ya kualea Waislamu kwa imani ya sawa, aqida ya sawa na ilmu yenye manufaa, basi hiyo ndio njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atatupa kupitia njia hiyo nini? Uongozi wa sawa ambao utakuwa unajengeka katika misingi za sawa. Hadithi zangu Islamu ambayo tumeisoma, kwanza kabisa fihi annahi an su'alil imara. Ndani ya hadithi hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakataza kabisa Muislamu kuomba uongozi. Na sababu ni kwa sababu ya kuwa unajua haujui uongozi ukiupata utakuwa ni kheri kwako au utakuwa ni shari. Je, utatekeleza haki yake ama mwisho itakuwa ni maangamivu kwako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili katika hadithi hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa yeyote atakayeomba uongozi basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hatumpa msaada. Tamwacha yeye na nafsi yake. Iwe basi hakuna hapo msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya kuwa nini? Msingi wa uongozi upatikana kwa njia ambayo si sawa, njia ya kutafuta kwa lazima lazima na kuomba. Lakini ikawa kuna bishara njema ya kuwa ikiwa hautoomba uongozi wewe, lakini ukaja na ukaupata na ukapatikana, basi hapo msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wapatikana. Naam. Kwa hivyo huu ndio msingi wetu katika masuala ya uongozi. Hata turudi katika sehemu ya pili kwa haya maneno ya Sheikh Muqbil ibn Hadi, ambapo sehemu ya pili ametaja ile kaida ambayo Ikhwanul Muslimun wanaitumia kwa kuhalalisha baadhi ya mambo ya haramu, eti kwa kusingizia kuwa hayo mambo yatawafanya mpaka wapate lengo lao ambalo ni uongozi wa Kiislamu. Kaida yenyewe ni innal ghayata tubarriru alwasila. Nadhani nimetafsiri hiyo kaida kwa ufupi. Al-ghaya maana yake ni al-qasdu, ani lengo. Na hapa lengo ambalo nakusudia maana yake ni uongozi. Tubagiru, hilo lengo kwa vile la sawa Uislamu kuwa na uongozi wa Kiislamu ni jambo ambalo alikataliki. Pia sisi tunakubali, bali tulitamani na tuomba na tufanya juhudi kama nilivyoeleza hapa, kwa kuwalea Uislamu kwa imani ya sawa na kwa elimu ya sawa na kwa matendo ya sawa na hata kwa uvumilivu kwa yote ambayo yanawapata kwa njia hiyo, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aje awajalie uongozi upatikane. Lakini sasa mbali na yote hayo, kwa kuwa kila Muislamu anatamani Uislamu awe na uongozi wa Kiislamu, lakini haimaanishi ya kuwa tubaghirul wasila. Sasa lengo hilo litahalalisha njia hata kama ni njia mbaya ya kutufikisha katika uongozi, tunasema hapana. Lazima njia pia iwe ni sawa ili uongozi wao pia upatikane kwa njia sawa. Na sababu ya hadithi ambayo tumeisoma, nadhani ukiwa unaelewa, utaelewa kwa hadithi yenyewe inarudi nini? Inapinga hii kaida. Kwa sababu ya kuwa pale Mtume alimwambia kuwa la tas'alil imara. Kwa hivyo ina maana kuwa ukiupata uongozi huo kwa kutumia njia ya kuomba, tena umetumia njia mbaya. Na malipo yake nini? Ya kuwa ukilta ileha, utaachwa bila kusaidiwa. Hasa kwa nini usisaidiwe na Allah na ile hali ushapata uongozi na uongozi wa Kiislamu? Ni hapa ni kwa sababu ya kuwa umekosea, na kosa lenyewe ni kuwa ani at-tariqa walwasila, ani laysat madha, laysat alwasila madha at-tayyiba wala ani mahmuda. Lakini sasa mushkil, hadithi hii ni hadithi ambayo ni sahihi, inapatikana kwenye Bukhari Muslim, lakini utapata kwa hadithi wanaifumbia macho na badala yake wanaanza kuleta shubuhati ambazo hazina msingi kwa lengo kubwa, ili waweze kuhalalisha yale ambayo wana ya kusudia. Wasila tumesema manake ni njia. Sasa kuna maneno hapa ambayo Sheikh Albani aliulizwa. Suila Sheikh Al-Albani Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala an hukmi tahsili al-ilmi fi jami'atin fiha ikhtilafun baina rijali wa nisa. Sheikh aliulizwa kuhusu hukumu ya mtu kwenda kutafuta elimu lakini kwenye chuo kikuu, chuo ambacho ndani yake kuna mchanganyiko kati ya wasichana na wavulana, wanasoma kwa pamoja, hakuna nini ani kugawanya kati ya wasichana kando na wavulana kando, yani wanakaa pamoja na wanajumika pamoja na wanashiriki pamoja, na ndio mwelekeo wa jamii zote za kigharbi hizo. Sasa kuwa je, hukumiwa nini mbali na yale ambayo tunajua kuwa hutokea mafsada mengi zaidi kwa sababu ya nini kuachiliwa wavulana na wasichana kuwa pamoja hivyo? Sasa Sheikh anaulizwa hapo bihujja, sasa kwa nini kutafuta elimu kwa jamii hiyo? Kwa hoja anna lghayata, ya kuwa kwa kuwa lengo ni njema, lengo ni nzuri, nalo ni kutafuta elimu. Tubariru alwasila, kwa hivyo lengo hilo kwa vile nzuri litakuwa limayalisha ile njia hata kama njia ni mbaya. Licha kwa hiyo jamia msingi wake si sawa, kwa kule kuachilia wasichana na wavulana wao pamoja si sawa, lakini kwa vile yule ambaye ameenda pale lengo lake si kufanya hayo ya jamia, bali lengo lake nini? Ni kutafuta elimu. Lianna lghaya, kwa hivyo katika swali hili ghaya, lengo huna hiya tahsilu ilmu, ni kutafuta elimu. Walwasila, na ile njia ambayo itamfanya apate elimu hiyo, hiya hadhihi aljamia, ni hiyo jamia alati, jamia ambayo fiha ikhtilat, kuna mchanganyiko ndani ya jamia hiyo. Hata swali ni kuwa je, yaruhusiwa ama yaruhusiwi? Jawabu Sheikh akajibu, qala rahimahullahu ta'ala, fa ajaba rahimahullahu ta'ala, hadhihi alqaida, hiyo qaida ambayo kwanza imetumika, anna alghayata tubarilu alwasila, laysat ma'rufatan, si qaida ambayo inatambulika na inakubalika kabisa fil islam, ndani ya Uislamu. Hadhihi alqaidatu qaidatun alkufar, Sheikh anasema kwa hiyo qaida ni qaida makafiri. Fashar'u, Sheikh anasema kuwa sheria ya Kiislamu, la yujizu alwasilata, hairuhusu kabisa njia, alati njia ambayo laysat mubaha, njia ambayo si sawa shar'an kisheria, fi sabili eti kwa sababu ya tahsili maslahatin shar'iyatin, kwa sababu ya kufanya kupatikane maslahi ya kisheria. Sheria ya Kiislamu hairuhusu hivyo. Thumma qala Sheikh, kisha Sheikh Albani akasema, wa atadhakkaru baitan fi dhalika faqala, kisha akasema Sheikh ya kuwa na mimi nakumbuka baiti fulani kuhusu masala haya ya kusema kweti ukiwa lengo lako ni nzuri, basi ukitumia njia hata kama ni mbaya haina shida, hilo lengo linahalalisha hiyo njia mbaya. Sheikh anasema kuwa haikubaliwi na hiyo kaida ya Kiislamu ya makafiri, lakini sasa anasema kwa kuna baiti moja akaikumbuka, akaisoma hiyo baiti, akasema kuwa hebu jiulizeni kuhusu hiyo baiti, lau kama tutasema kuwa sasa tunatumia kaida hiyo, ni nani atakayekubali kwa msingi huo? Anasema amut'imatul aitami min kaddi farjiha, hani mshangao mkubwa kwa mwanamke ambaye anawalisha mayatima, lakini kwa kazi ambayo ni ya kuchuma mali kutumia zina, ani farji yake, tupu yake. Wailun laki, ani adhabu ikupate wewe, na angamangamivu pia ya kupate wewe. La tazni, usizini, wala tatasaddaqi, na pia usitoe sadaka. Fahadhi almar'a, kwa hivyo mwanamke huyu tazni, anazini, min ajli an tatasaddaqa, kwa ajili ya kuwa ili aweze kutoa sadaka. Kwa lengo lake ni njema kutoa sadaka, hakuna anayekataa kuwa nini, kutoa sadaka ni lengo nzuri mtu akiwa na lengo hilo. Fa sadaka tu ghaya, kwa sadaka hapa ndio lengo wa zina, lakini zina wasila ndio njia ya kutimiza lengo hilo. Hata Sheikh akauliza kuwa ni nani kati ya Waislamu ambao akili yao ni sawa atahalalisha kitendo hichi cha huyu mwanamke kwa msingi wa hii kaida ambayo inatumika na ikhwali muslimun. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii yatosha tu kujua kuwa hii kaida ambayo anaitumia ni kaida mbovu zaidi. Na Sheikh akasema kuwa asili ya kaida hii hutumika na makafiri. Utapata kwa makafiri ndio kwa sababu lengo lao kubwa ni kutafuta mali. Basi auze unga, auze nguruwe, azini, aibe, ye muhimu afika katika lengo la kuwa ni pesa anataka. Hajali. Ama Waislamu la, ni kuwa licha kuwa ana lengo pale jema, lakini pia hii njia ambayo itamfikisha katika lengo lile pia lazima iwe ni njia sawa. Ikhwani muslimuna hawako hivyo. Hichi kikundi cha Ikhwani Muslimun kilianzishwa mwaka wa 1928. Na mwanzilishi wake alikuwa ni Al-Hasan al-Banna. Wenyewe ani wenye kikundi hicho wanamuita kuwa al-imamu shahidi. Itu ni kiongozi mkubwa zaidi alafu ni shahidi. Na sababu ya kuitwa kwa ni shahidi kwa sababu aliuawa katika zama za Jamal Abdul Nasir. Sasa huyu ndio mwanzilishi. Na mara nyingi utapata kuwa wanapokuwa katika vikao vyao wanaambizana mambo yao, basi wanategemea zaidi maneno ya huyu mwanzilishi wao. Ingawa pia miongoni mwa watu ambao walikuja wakaifanyia dawa zaidi pote hilo baada ya huyu kuawa ni Said Qutb. Na huyu wenyewe huwa wanamtukuza wakimuita kuwa ni mufakirun islami muasir. Yani huyu hani hata hafai kuitwa shekhe, kwa kuwa anaona kuwa hilo jina hani ni dogo kwake, kuwa anasema kuwa huyu ni mufakir islami muasir, hani ni mtu ambaye hani ni mwenye kufikiria. Na sababu ya kuitwa Said Qutb hivi na hata baadhi ya maulama wa Kiikhwan kwa jina hili tutakuja kujua baadaye ni kwa sababu hao, kwanza ni kama tu na hapa mnuso ni kuwa asili ya akida yao ni akida ambayo wameitoa kwa huyu mwanzilishi wao ambao ni Hasan al-Banna. Na Hasan al-Banna yeye alikuwa ni sufi, mtu wa tariqa. Na nyinyi mnajua watu wa tariqa akida yao huwa ni akida ya Ash'ariyya. Na akida ya Ash'ariyya imejengeka katika msingi wa kutanguliza akili hata kuliko dalili, kiasi cha kuwa hayo nitakuja kuyasema baadaye, lakini alimuhimu ni kuwa ndio sababu ya huyu Said Qutb kuitwa mufakiru islami muasir. Lakini pia miongoni mwa maulama wao, na hapa tunataka niwatajie ili ukisikia mtu katika mawaidha yake anataja watu hawa itakuwa ni sababu mbili. Ima ni kwa sababu ya kuwa yeye yumo katika wafasi wa kundi hilo, ama la sivyo ni kuwa maskini hajui, anafaa ambiwe yuko huyo ambaye anatumia maneno yake na umeathirika naye si mtu mzuri. Kwa hivyo ajue na jiepushe na kusoma vitabu vyake na hata kumtangaza kwenye mawaidha yake. Kwa hivyo ukisikia mtu anaanza kumtaja Hasan al-Banna, Said Qutb, Zainab al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali, Ahmad Yasin, na huyo ndio mwanzilishi wa kikundi cha Hamas huko Palestine, ama kwa sasa Yusuf Qardawi, basi ujue kwa huyo mtu ameelekea mwelekeo wa Ikhwan Muslimun. Na Muhammad al-Ghazali nimemtaja, yani Zainab al-Ghazali na Muhammad al-Ghazali wote wawili. Kisha ama upande wa mamlaka kuna maulama kama Salman al-Auda, kuna Safar al-Hawali, kuna Aidh al-Qarni, kuna al-Arifi. Hawa ni baadhi tu ya maulama ambao utapata kwa ukisikia mtu katika mawaidha yake anapenda kuwatajataja hawa, basi ujue kuwa huyo ima yumo katika wafasi wa Ikhwan Muslimun, ama kama hayumo basi maskini hajui. Ya maathirika tunakuwa anajua amesikia ile mawaidha inatolewa, basi akapenda mawaidha bila ya kujua yale yaliomo, na ile sauti pia anaipenda bila ya kujua aliomo, na ile hamasa akaipenda na hajui iliomo, basi akafuata hivyo. Anatakiwa aelimishwe na ajulishwe na tadharishwe. Kwa ndugu zangu Waislamu, Ikhwan Muslimun kama tunavyoona msingi wao kama tulivyoambiwa na Sheikh Mukbil ni msingi wa kutafuta uongozi. Wale viongozi wao lengo kubwa la kuanzisha chama hicho na hizbu hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kuanguka uongozi wa Kiislamu huko Turki, daula Uthmania, ambayo ilianguka mwaka wa 1924. Sasa hao baada ya muda mfupi wakaona kuwa lazima tufanye mikakati ili turegeshe hiyo daula. Lakini sasa mikakati ambayo aliweka ni mikakati ambayo wakaanza kutumia njia ambazo hazifai, na ikawa ni sababu ya kuwa hata wakifikia katika uongozi basi hawawezi wakafanya yale ambayo walikuwa wakiambia watu ya kupata uongozi watafanya. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hawapati msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha pia uongozi ule unakuwa umejengeka katika msingi ambao si wa Ahlus Sunna jamaa, ya kuwa ni msingi wa aqida sahiha, msingi wa ilmu nafi, msingi wa nini, al-amali salih, na msingi wa nini, wa sabra ala al-adha fidhali. Hakuna, bali ni kuwa sasa inakuwa wanaanza kuhalalisha kwa kutumia kaida yao ambao walitumia tangu mwanzo, kwa kutumia njia mbaya kufika katika uongozi, wanaendelea kuitumia njia hiyo. Ya kwa sasa unajua pia paka tupakie hapa, kwa sababu lengo letu sana kutunza uongozi na kuhudumisha, pia tutumie njia mbaya ili tuweze tusinyang'anye uongozi. Na hizo njia mbaya pia zinasababisha mpaka tunaongozi na waponyuka. Na mambo hayo nadhani tunayaona ulimwenguni. Mfano mzuri ni Misri, walivyochukua uongozi ule kwa muda mfupi na kisha baadaye ukawapokonya ukatoka. Kwa kutumia njia hizo hizo ambazo ni mbaya, na takuja kuzieleza baadhi ya njia hizo hivi punde. Fa ikhwanul muslimun yartakibuna almanhiyati ash-shar'iyya bihujjati anna ghayatahum sahiha. Kwa hivyo hawa ikhwanul muslimun huwa wanayafanya mambo ambayo ni haramu kabisa kisheria, kwa hoja ya kuwa lengo lao ni la sawa, kwa manake haijalishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawafanyi hayo isipokuwa nafanya ili wafikie katika lengo ambalo ni uongozi. Miongoni mwa mambo ambayo sisi Ahlus Sunna wal Jamaa as-salafiyun tunatofautiana nao kabisa kabisa kuhusu njia ambazo wanazitumia katika da'wa zao, wakisingizia kwa njia hizo zinawafikisha katika malengo ambao wanayakusudia, malengo mazuri. Ittikhadhu al-qasaidi wal-ghina wasilatan fi da'wati al-islamia. Hao wanasema kuwa hamna makosa kutumizi kasida, lakini kwa sababu ya nini? Lengo letu si eti tunataka watu wacheze ama wafurahike, lengo letu ni kuwa tunataka kufikisha ujumbe kwa watu, da'wa hiyo. Hii na maana hii, ukisikiza mawaidha siku hizi, kuna mambo ya mitandao, ukaona kuwa kuna shekhe yote katika mtandao, yeye mawaidha yake mukadima wake ni nyimbo kidogo, halafu pia hatima yake ni nyimbo kidogo, halafu katikati hapo akiyataka kupumzika pia ni nyimbo kidogo, halafu ndo mawaidha yanaendelea, ndio huyo yumo. Ani hawa wamefanya kuwa ani hicho ni kama kiliwazo cha kuwa sasa eti watu najua kwa vile wanapenda sana mambo ya nyimbo, sasa angalau tuanze na nyimbo ili tuwavutie. Na wakishavutika hasa tuanze kuwapa mawaidha. Wakishatoka na mawaidha tena tuwape nyimbo kidogo ili waliwaziki. Alafu na baadaye tuendelee na mawaidha. Basi tutapata maana yake, hiyo njia wanaitumia sana katika dawa zao. Basi utapata maskini kwa sababu ya vijana wengine hawaelewi. Sasa utapata kwa pia yeye simu yake kilia ameweka nyimbo kasida. Ya kwa sasa hiyo ndio kitambulisho cha kuwa anaitwa. Unajua mimi sitaki kabisa hizi nyimbo hizi. Hasa hiyo nyimbo ambazo uzizitaki hizo nyimbo, na hii ambayo umeweka tafuta yake nini? Itimita kasida ama anasema anashiri Islamia. Na katika Uislamu hakuna masuala hayo. Mzangu Uislamu nadhani hakuna haja ya kueleza mengi kuhusu uharamu wa nyimbo, kwa sababu sote tunajua. Na hakuna katika Uislamu kitu kinachoitwa kuwa anashiri Islamia ama kasaida Islamia, hakuna. Kwa mtu yote utakayemuona kuwa yeye anaunga mkono kasida na pia katika harakati zake za dawa huwa anachanganya na kasida, basi jua kuwa huyo hata kama humjui jina lakini umemuona kwenye mtandao, basi jua kuwa huyo lazima yumo katika Ikhwan Muslimun ama maathirika na kipote hicho. Hadithi maarufu zaidi kwa wengi, hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari ta'liqan, na Tabrani ameipokea hadithi mausulan, na pia Imam al-Baihaqi pia ameipokea hadithi na Abu Daud. An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, huyu sahaba anasema, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaqulu, nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisema, la yakunanna min ummati aqwamun, watakuwa katika umma wangu watu ambao yastahiluna al-hira wal-harir, wanahalalisha zina na hata nguo ya hariri, vyote ambavyo ni haramu, wal khamra wal maazifa, na pia wanahalalisha pombe na maazif. Na maazif, maulama wa lugha wamafikiana ya kuwa maana yake ni al alatul malahi, ni vile vyombo vinavyotumika katika nyimbo kama ngoma, ile piano na mengine mengi ambayo utapata kuwa kama kinanda vinavyotumika katika nini, katika nyimbo zao. Wallahi musta'an. Sasa utapata kuwa sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tunatahadharisha Waislamu na masala ya makasida, na masala ya nyimbo, na masala ya nini, ya kuingiza nyimbo katika Uislamu. Sasa itakuwa sisi na Wakristo tofauti nini? Hawa wanasema kuwa eti wanaimbia Yesu, na sisi hizo nyimbo zetu tutakuwa tunamwimbia nani? Tuseme kuwa tunamwimbia Allah ama tuimbie mtume? Hasa tukisema tunamwimbia mtume, basi itakuwa sisi tumekuwa moja kwa moja ni masufi, sababu watharika ni wanasema hivyo ya kuwa wanamwimbia mtume. Hasa sisi wanamwimbia nani? Wallahu alam. Lakini hawa wanaona kuwa hiyo ni njia katika njia za dawa. Hii njia pia wale takfiriyuni wanatumia, yani wale khawarij, na mara nyingi wanazitumia hizi kasida katika vita, pia wanatumia sana katika kasida. Lakini katika masala ya mawaidha na durus na dawa, wanaotumia sana ni hawa ikhwani muslimuni. Nadhani mnaelewa. Kwa wale ambao nadhani wana tumia wakati moja moja mitandao kwa kusikiza, unaweza kuona kuwa kuna sheikh fulani hapo, mara ukikliki hivi atataka kusikiza mawaidha yake, kabla mawaidha kidogo hapo kuna rhythm inakuja, rhythm kidogo inakuja, kisha baada rhythm ndio sana anaanza sana mawaidha yake. Sasa hiyo njia lao kama njia njema, mbona mtume hakuitumia? Mbona mtume hakuitumia? Tunapata kuwa hawana cha kujibu, kwa sababu chochote ambacho zama za mtume kilikuwepo, ni ikawa kuna uwezekano wa mtume kutumia kitu hicho na kisha akaacha kutumia, kisha tena badala yake akaharamisha, haifai kabisa mtu kuja kusema kuwa eti sisi lengo letu si mbaya, kwa hivyo haina shida tukitumia hata njia hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man yashtari lahu wal hadithi liudhilla an sabilillah. Nadhani hii aya wengi wanajua, na ni moja katika aya ambazo zinaharamisha muziki. Miongoni mwa njia ambazo ikhwan muslimun wanapenda sana kuzitumia, na ukiona mtu anahamasisha watu kwa njia hizo, kwa kuwa ni moja katika njia ambazo zafaa kutumika, basi jua kuwa huyo pia ni katika ikhwan muslimun, ni ittikhadhul mudhaharat, ni kuchukulia kuwa mudhaharat, ana haya maandamano, wal i'tisamat, na kule kwenda mahala kama uwanjani hivi, halafu mseme kwa sasa tutoki hapa mpaka tukubaliwe mambo yetu, yani mna goma kabisa kuwa sasa hapo ndio basi, idhram migomo, wal khuruj ala al hakim, na pia kufanya mambo ambayo ni moja kwa moja kuruja na al-hakim, ani kuwasi kiongozi na kutaka kumpindua. Kwa hivyo yeyote ambaye anatumia njia hizi, kwa kuwa ni moja katika njia ambazo anazitumia katika al-amru bil maruf wa nahi al-munkar, basi jua kwa huyo atakuwa ni katika ikhwani muslimun, ama maathirika na dawa hiyo na fikra hizo. Maulamaa wa Ahli Sunna al-Jamaa, maulamaa salaf wote wameafikiana ya kuwa maandamano si katika njia za Kiislamu za kutafuta haki kabisa, si njia, bali haki inatafutwa kwa misingi zake ambazo za sawa, na msingi wenyewe ikiwa haki ile tunaitafuta kwa kiongozi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, jambo la kwanza kabisa sisi ni kutekeleza haki yetu kwa huyo kiongozi. Kabla ya kuomba haki yetu kwa kiongozi, kwanza sisi tutekeleze haki yetu kwa kiongozi. Pili ni kumwombea huyo kiongozi ili Allah muongoze awe katika njia sawa, ndio atupe haki yetu hata bila ya kutupunja. Jambo lingine ni kuvumilia kwa yale ambayo ni kasoro itakayotokea kwa hiyo kiongozi, kwa sababu ni mwanadamu kama sisi, kwa sababu huyo kabla hajakuwa kiongozi alikuwa ni kama sisi tunaoongozwa, na sisi ambao tunaongozwa huwa tunakosea. Kwa hivyo kwa nini akiwa kiongozi tunataka awe malaika ya kuwa sikosee? bado ni mwanadamu, kwa hivyo lazima atakosea, na labda kuna makosa mengine ambayo akikosea yatakuwa ni yenye kuathiri wale wanaongozwa. Kosa lazima tusubiri. Lakini pia miongoni mwa njia ambazo tumepewa za kutafuta haki ni yule ambaye ana uwezo wa kumfikia yule kiongozi, basi ni amfikie, kisha awe yuko faragha na yeye, kisha ampe nasaha kwa njia ya sawa, ya adabu na heshima, kulingamana na hadhi yake. Ikiwa atatekeleza kile ambacho umempa nasaha, basi itakuwa lengo lako limetimia, na ikiwa hatatekeleza, basi na maana kuwa itakuwa jukumu lako umelitimiza, na yeye ni masuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa lakini itakuwaje ikiwa hakusikia, tumemwombea lakini hatuoni mabadiliko, tumesubiri lakini mpaka lini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Maka, sisi tunajua ya kuwa masahabu walikuja kwake wakamwambia, Mtume, sisi tunateswa, tunapigwa, tunafanywa hivi na hivi na hivi. Mtume aliwaambia, subirini, hakika kabla yenu kuna watu ambao walipitia mateso zaidi yenu. Mtu alikuwa akichukuliwa, alafu msimeni naye katikati ya kichwa chake, anakatwa mpaka vipande vile vinakatika, kimoja huku kimoja huku, lakini hilo halimtui katika dini yake. Tunakwambia masahaba, lakini nyinyi mna haraka, ani maana kisubirini. Na kweli masahaba walisubiri, nikawa faida na matunda ya kusubiri bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala akawapa uongozi baada ya kuhama hijra kwenda Madina. Lakini Mtume aliwajenga kwa msingi huu ya kuwa wawe ni wavumilivu, bali Mtume alisema hata kama kiongozi atachukua mali yako na aje kupiga hata mgongoni, anakudhulumu, na hata kama atafanya mapendeleo ya wazi kabisa kwa kuwa anapendelea, basi ni kuwa sisi tusubiri. Hivyo ndio sisi katika hali sunna jamaa na dawa ya kisalafi inalea wafuasi wake kwa msingi huu. Lakini si kwa kuwa hapana, hatukubali kwa bila lazima tufanye maandamano. Tokeni maandamano, tufanye migomo. Haya, mwisho nini? Ni kwa sasa tuanze kutangaza ubaya wa viongozi katika manabir na tuharibu sifa zao, alimradi ni kuwa nini, ili watu wawachukie, alafu sasa wabadilishe. Kwa hii ni moja katika njia ambazo wanatumia, njia ambazo hazifai, kwa sababu kwanza hata mbali na kuwa fatwa ya maulama wa kisalafi wametoa fatwa ya kuwa haifai njia hizo kutumika, lakini hata kwa yule mwenye akili, hata kabla fatwa hiyo kuijua na hata kumfikia, hawezi kukubali njia hizo, hasa hasa akiona madhara na maafa ambayo hutokea kwa sababu ya kutumia njia hizo, eti kwa kusingizia kwa ndo njia ambazo tuwafikisha katika malengo ya kutafuta haki yao na kutafuta uongozi na kubadilisha kiongozi. Kwa sababu watu huumizwa, watu wakawawa, mali ya watu yakaribika, wanawake waka nini, wakaribua heshima zao na ardhi yao, na zaidi ya hapo utapata kuwa hata mwishowe wasifikie lengo lao, na nchi ikawa sasa imezama katika nini, fitna kubwa ya vita na kutokuwa na utulivu na sama hangaiko ya hapa na pale, mwisho anaangukia kwa mikono ya makafiri, wanakuwa ni refugee. Naelewa? Refugee maana yake ni kwa sasa makafiri wanaochukua wanaanza kuwabadilisha akida yao, akhlaq zao, na wale waliobakia huko wanaikiwa vikwazo. Manake sasa inakuwa tena kuabudu kama si kama pale mwanzo ulipokuwa na uhuru. Hasa inakuwa vikwazo vingi katika ibada yao na katika uhuru wao wa mambo ya kawaida hata katika maisha. Sababu kubwa nini? Ni ile njia ambayo imetumika ambayo haikuwafikisha katika malengo wala haikuwatoa katika shida ambayo walikuwa nayo, bali iliwazidisha zaidi. Na haya huwa inaonekana kila sehemu katika ulimwengu, hasa hasa katika nchi ambazo Waislamu wako wengi. Kwa ndo sababu utapata kuwa maulama wa Kiislamu wakasema kuwa haifai kabisa Islamu kutumia njia hizo, lakini mpaka leo bado maulama wanaona kuwa ndo njia, licha ya maafa na matatizo ambayo yametokea mengi kwa sababu ya kutumia njia hizo. Miongoni mwa njia ambazo ikhwan muslimun wanazitumia na maulama wetu wanazikataa, na ukiona mtu anashabikia njia hiyo na yumo, basi jua kuwa yeye kama si ikhwan muslimun, basi yeye amathirika na hiyo dawa ya ikhwan muslimun. Ni kule kukubali kutumia njia ya demokrasia ili kumfikisha katika uongozi. Kwa sababu asili ya demokrasia ni ukafiri. Na hilo njama ambalo sisi tunalisema kwa sababu ya kuwa limejengeka katika msingi ambao unaenda kinyume 100% na msingi wa Kiislamu katika uongozi. Kwa sababu katika uongozi msingi wa Kiislamu ni kuwa hukumu yatoka kwa Allah. Demokrasia msingi wao uongozi kuwa hukumu yatoka kwa shabu, ani raya. Wale shabu wachague wawakilishi wao ambao watawaita kuwa ni wabunge, avao barlamani. Kisha wale wabunge wakienda pale bungeni, hata ndio watunge sheria ambayo itakuja kuwatawala na kuwahukumu. Je, sheria hizo wataangalia kitabu cha Allah? Hamna. Wataangalia nini? Msingi wa kukubaliwa sheria hiyo ambayo wataitunga pale ni wingi. Ano tapiga kura, wale wengi watakao pita ndio sheria itakubaliwa. Sisi misingi zote hizo katika Uislamu tunakataa. Hakuna kuwa hukumu itoke kwa raya ama kwa wale viongozi ambao watatunga hukumu hiyo bila kuangalia kitabu cha Allah, na wala kuwa hukumu haipatikani kwa wingi. Naelewa? Sasa huo ndio msingi wa demokrasia. Na hata wenyewe wanakubali kwa sababu ni msingi wao, kwa sababu demokrasia katika uongozi wamegawanya uongozi mara tatu. Kuna bunge ambalo ndio mahala pa kutunga sheria. Kisha kuna mahakama ambapo ndio wenye kutekeleza na hata kutafsiri na kufafanua sheria hizo. Alafu kisha kuna sasa utawala ambao ndio sasa wenye kufanyaje kutekeleza nini yale ambayo yashahukumiwa na koti na hata yashatungwa na bunge ili waweze kuyatimiza kikamilifu. Sisi tunasema kuwa hatufanyi kabisa ya kuwa eti njia ya demokrasia eti ni njia ya sawa ya kufanya mpaka Waislamu waingie ndani eti kwa kusingizia kuwa wanatafuta nini uongozi. Kwa ina maana kuwa ukimwona sheikh yeyote katika masheikh ambaye ulikuwa unamdhania kuwa ni sheikh wa sunna, lakini wakati wa kura yumo, piga kampeni kabisa msikitini na hata huko na wanasiasa, utapata kuwa yumo kabisa kabla ya kuanza kusema uongo wao katika majukwaa na propaganda zao, anasimama kuwa hapa dua. Sasa hiyo dua unatoa kwa msingi gani? Itanaombea viongozi, viongozi gani? Lakini utapata kuwa ukiona shekhe anafanya hivyo, basi kama ulikuwa umjui, basi mjue kuwa huyo hayumo kabisa katika salafia. Hata kidai kuwa ni salafi, hiyo si msingi wa kisalafi ya kuwa itajumuike na watu ambao wanatafuta uongozi kwa kutumia demokrasia, yeye pia yue awe yumo ndani. Hamna. Na kisha wengi wanaofanya hivyo hawafanyi kwa malengo ya Uislamu, wanafanya kwa malengo ya maslahi yao. Lakini utapata kuwa nasingizia kuwa jameni Waislamu tuungeni mkono mambo haya, na kwa sababu utapata kuwa huyu atakuwa ndio mtetezi wetu, tutakuwa tumepata haki zetu, na uongo mtupu. Baada ya watu kushamaliza kupiga kura na nini, utapata kuwa yeye ashapewa mkate wake na ashapewa nini kile ambacho alikuwa anatarajia, ama nimwe aanze kulalamika ahame aende kwingine. Utokee hivyo, wengine utapata kuwa anatoa majasho, utapata kuwa mishipa imetoka, sauti paka imekauka, na mwisho ni kuwa wale mahidiwa wanakaushwa. Wanaanza kulalamika, hawa watu wabaya bwana. Na jana walikuwa wanasema kuwa hao ndio watu wazuri kabisa, ndio wakombozi wetu. Ameshatoka kwingine. Hatunapata kuwa ukiona mtu yuko hivyo, jua kwa huyu kama anajinasibisha na sunna, basi yeye ni katika ikhwan muslimun. Hao ndio wana misingizo. Sisi salafia hatuna misingizo za kujipeleka katika demokrasia kwa kusingizia chochote ambacho tutasingizia. Wallahi almusta'an. Jambo lingine ambalo pia sisi tunatafutana nalo na hawa ikhwani muslimun, ukiona mtu yote ambaye anatumia kaida hii, kaida ya kuamrisha mema na kukataza maovu, anakuambia achana na hayo mambo kwa kutumia hii kaida ya kuwa na ta'awanu fima tafaqna fihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi, basi kaida ukiona mtu yote ambaye anaitumia, basi jua kwa yeye kama si ikhwani muslimun, basi amathirika na dawa yao. Hii kaida maana yake nini? Na taawanu, tusaidiane, fima tafakna fi, kwa yale ambayo tumeafikiana sisi Waislamu tu afikiane kwa mambo hayo. Tushafikiana basi tusaidiane, kila mtu msupporti mwenzake. Kisha wayadhuru ba'dhuna ba'dhan, kisha kila mtu ampe udhuru mwenzake. Fi makhtalafna fi, kwa yale ambayo tumetofautiana. Hii kaida ndio inawafanya mashaykh wa kikhwani muslimin wajumuike na makhurafi katika meza moja, na hii ndio kaida ambayo inafanya mpaka wajumuike wacha makhurafi bali hata na makafiri kwa meza moja. Sasa unapata kuwa hii kaida hatusemi kuwa eti ni makosa wa Islamu kusaidiana kwa yale mambo ambayo mawafikiana na yakawa ni ya sawa. Lazima msingi kwanza uwekwe hapo, na ta'awanu fi ma tafaqna fihi min alhaqi, kwa yale ambayo tumewafikiana katika haki, kwa sababu hao kuna yale ambao wanafikiana ambao si ya haki na pia yanaingia katika kaida ya ambao sisi tunasema kuwa hapana. Kwa sababu hatuafikiana nao isipokuwa kwa mambo ya haki, na kwa mambo ya haki hamna shida kusaidiana Uislamu kwa Uislamu. Lakini sasa hii sehemu ya pili ndio mbovu kabisa, kwa wayadhul ba'd na ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Nasema kuwa ni kweli kuna mambo katika Uislamu ambayo ukitofautiana na Muislamu wenzako yatakiwa umpe udhuru. Kwa tunaweka hapo qaid ya kuwa fima yasughu fihi madha ikhtilafun, yani mambo ambayo tutapeana udhuru ni yale ambayo katika Uislamu yanaruhusiwa watu kutofautiana, kwa sababu ni masaili jihadia wa huwa mahali madha mahali jihad. Hiyo ina mushkili, lakini si eti mutlakan hakadha ya kuwa mtu ni mubtadi kisha baadaye tumpe udhuru, ya kuwa hamna shida kwa sababu yeye pia anapigania uongozi na sisi pia tunataka hivyo basi tuwe pamoja. Hamna jambo kama hilo. Kwa tunasema kuwa naam, wayadhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi fi ma yasughu fi al-ikhtilaf, amma fi ma la yasughu fi al-ikhtilaf fahadha la nu'dhiru ahadan, mambo ambayo hayakubaliki sisi Waislamu kutofautiana, hayo hatumpi udhuru mtu yote. Asa hii kaida ndio wanaitumia ikhwani muslimun kutolea mawaidha ya kujumuisha watu wawe kitu kimoja. Utasikia anasoma hii aya, watasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu, na kumbe lengo lake ni watu wakusanyike ili wapiganie uongozi kwa njia ambazo atawaelekeza njia mbaya. Sisi tunasema naam, kama vile wanavulingania watu wawe kitu kimoja, sisi pia tunalingania Waislamu wawe kitu kimoja. Lakini wawe kitu kimoja kwa kitu gani? Nad'u ala al-i'tisami, lakini i'tisamu bimadha? Bilhaq awalan, thaniyan i'tisamu bimadha? Bilkitabi wa sunna, thumma bifahmi salafi al-umma. Ama i'tisamu al-mutlaq hakadha, tunasema kwa hapana. Ukiona mtu yote ambaye anawaambia watu jameni tuwe kitu kimoja, lakini hawaambii watu kitu kimoja kwa kitu gani, anatuwe na umoja kwa kitu gani, hapa anaacha tu blank hivyo, basi jua kwa huyu ana shida. Melewa, ana shida kubwa zaidi. Na hiyo ni taamia, maana yake ni kuwafumba watu macho. Kwa kuwa hiyo kitu kimoja, kisha wewe kwenye kapo lako, alafu uende wauze. Kwa kuambia yule ambaye labda amekutuma kuwa yeye nishawapata, sasa nakura kama milioni 1000 hivi, sasa niambie tu, utanipa nini? Anaambia basi nitakupa utakuwa ni waziri. Ah basi sawa. Ah la, nitakupa utakuwa ni balozi. Ah sawa. Ah basi nitakupa pesa fulani. Ah sawa. Ah sasa yameni, kura ni kwa huyu. Kumbe ilikuwa itisamu yake ni hiyo. Hamna mambo kama hayo. Kwa hivyo utapata kuwa hum yad'una ila tauhid al-kalima. Utapata ikhwan muslimun lengo lao kubwa ni kuwaita watu wawe ni kitu kimoja. Na sasa tunasema kuwa ni sawa, lakini nahnu nad'u ila madha? Ila kalima tauhid awalan. Sisi tunalingania watu kwa kalima tauhid kabla nini? Ya tauhid al-kalima. Kwa sababu tunapowalingania watu katika tauhid, hiyo tauhid itatuunganisha sisi, tunaamini hivyo. Tunapowalingania watu kufuata sunna, sisi tunaamini kwa hiyo sunna itatuunganisha sisi. Tunapowalingania watu kufuata manhaji ya sawa ya kisalafi, tunajua kwa hiyo manhaji itatuunganisha sisi. Lakini sisi tuunganishwe na mambo mengine ambayo utapata kuwa haina msingi. Naam. Naona wakati ni kama umefika. Sheikh Saleh Ibn Fawzan aliulizwa kwenye kitabu chake maarufu zaidi Al-Ajwibatu Al-Mufidatu an As'ilati Al-Manahiji Al-Jadidati, ni kitabu maarufu zaidi kwa talabatul ilm. Ukifungua safha ya 212 aliulizwa, ma hiya asbabu wa wasailu alijtima. Naam, sababu na njia za kuunganisha waislamu ni zipi? Akasema tashihu alaqida min ashirk. Kwanza kabisa ni kurekebisha akida ya watu. Hiyo ndio sababu ya kuunganisha waislamu. Pili, as-sam'u wa ta'atu li waliy al-amri. Ni kuwa ni wasikivu na wenye kutii wale viongozi. Tatu, arujuu ila kitabi wa sunna lihasmi nizai. Ni kurejea kwa kitabu na sunna kwa kuondoa mizozo ambayo inaweza kutokea kati yetu. Nne, alqiyamu bi islahi albayin. Yaani manake ni kule kusimama kidete kwa kule kusuluhishana kati yetu. Kukitokea chochote ambacho kimetokea, na sisi wanadamu pia tunakoseana na tunakosana, kwa manake mwenzako sana mwenzako, unampa mawaidha, unampa mawaidha, unaunganisha, hivyo ndio manake tunabakia na umoja. Kisha tano, qitalul bughat, kuwapiga vita wale waovu, wal khawarij, na wale makhawarij, lianahum, kwa sababu hao sababu tafriqatil umma, ndio sababu ya umma kutafautiana na kutengana na kutokuwa kitu kimoja. Miongoni mwa sababu ambazo sisi zatupelekea mpaka tukatae ule muungano ambao Ikhwan Muslimun huwa wanalingania watu, muungano wa kusema kuwa hamna shida hata tuketi na watu wa bida, kwa sababu ya kuwa pia hao ni Waislamu, tunasema kuwa sisi la, sisi tunatahadharisha watu wasikae na watu wa bida. Hasa ukisikia hivi, ukisikia mtu hili jambo la muudhi, hata tukisema kuwa jameni haifai kwenda kwa vikao vya watu wa bida, watu wa mahizbi, haifai, ukisikia hili jambo la muudhi, basi jua kwa huyu ana shida, na shida yake ni kuwa yeye anataka kutumia ile kaida ya kuwa tuungane tuwe kitu kimoja, bila ya kuwa tuungane kwa umoja ambao ni wa haki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa dalili ambazo tunatumia kutahadharisha watu wasikae na watu wa bid'a, hii hadithi ndio natakiwa muijue, na inshallah mkiwa mnahifadhi pia kuwaeleza wale wasiojua ni bora zaidi. Hadithi mpokea na Abu Daud, rawa al-Imam Abu Daud an Imran ibn Husain radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man samia bid-dajjal, yeyote atakayemsikia dajjal kuwa ametokea, falyan anhu, basi ajitenge naye, ajiweke mbali naye. Fa wallahi, na hapa na Allah, inna rajula, hakika mwanamme, la yatihi, atakuwa ni mwenye kujiamini kisha amwendee dajjal, wa huwa yahsabu annahu mu'minun, na yeye anajidhania kuwa ni mu'min, anamsimamu, kwa hivyo dajjal aweza kumbadilisha. Fayatba'uhu, kisha kifika pale anamfuata dajjal, mimma yub'athu bihi minashubhat, kutokamana na mengi ambayo anapewa katika shubuhata, ni mambo ya kumchanganya mtu. Kwa hivyo dajjal atakuja na fitna na shubuhati na kuwapoteza watu. Kwa ina maana kuwa mtume kutuambia kuwa tuwe mbali na dajjal, hii ni dalili ya kuonesha kuwa tuwe mbali na watu wote ambao ni waovu. Kwa nini mtume akasema? Kwa sababu unaweza kuwa unajiamini kuwa mimi siwezi nikapotezwa bwana, mimi najua bwana, kisha ukishaenda pale zile shubuhati zikakuingia katika moyo na zikakuathiri, na ukawa kwa sababu ya kutojua jawabu la hizo shubuhati ukaathirika nazo, ama la sivyo ni kuwa ukazipenda kabisa na ukaanza kuzunga mkono, na mwishowe ukawa sasa wewe badala ya kuona kwa wale wako katika njia ya ambayo si sawa, wewe pia ukajiunga nao. Hii hadithi imesahihishwa na Sheikh Albani kwenye Sahih Sunan Abi Daud. Naomba hata kama dakika tano angalau nieleze kile ambacho nilieleza pale mwanzo, ili angalau pia iwe ni sababu ya kutekeleza ahadi ambayo nimesema. Nao ni kuhusu kuwa hao Ikhwan Muslimun akida yao ni Ash'ariyah. Ingawa mara nyingi baada ya kutambua na dawa ya Salafia na akida sahiha kulinganiwa ikaenea, wale mashekha ambao ni wa Kisunna wanajinasibisha Sunna, wakijua kuwa ile Ash'ariyah ni akida mbovu, wakaiacha. Lakini ukaiacha kwa asilimia tu kadhaa, si kwa asilimia yote. Na sababu ya akida ya Ikhwan Muslimun kuwa ni Ash'ariyah ni kwa sababu kama nilivyoambia ya mwanzilishi wao ambaye ni Hasan al-Banna, kwa sababu alikuwa ni msufi, na sufi mnajua kuwa tarika yao katika akida ni Ash'ariyah. Hii akida ya Ash'ariyah imenasibishwa na mwanzilishi wake ambaye ni Abul Hasan al-Ash'ari. ambaye alikuja akaongoka kama inavyosemekana na akafuata njia sawa, akawa amepata manhaji ya kisalafi na kuachana na hiyo akida. Lakini sasa baadaye ya licha kuwa ameongoka, lakini wale wafasi wake na mpaka sasa wengine wakawa bado wameshikilia ile manhaji mbovu na wakakataa kuiacha. Miongoni mwa maulama wakubwa zaidi katika manhaji ya Ash'ari ni mmoja katika maulama ambao ni wa tafsiri, ametunga kitabu kikubwa cha tafsiri kinaitwa Fakhruddin Razi, sahibu tafsir Mafatihul Ghaib au Tafsiru Kabir. Abu Hayyan anasema kwa kuwa maulama wamesema, maulama wa salaf kuhusu tafsiri yake hiyo, anasema wamesema kuwa fihi kullu shay'in ila tafsir. Hani kusema tafsiri na nani kutapata kila kitu isipokuwa tu utapata tafsiri ya Qur'ani. Hani kuna akida mbovu, kuna shubuhat na kuna mengi ambayo utapata kuwa ani ni ajabu ajabu. Lakini ukitafuta tafsiri ili ujue, ujue aya inasemaje, nitaka upate. Na hiyo ndio tafsiri ambayo baadhi ya mashekhe wetu hata hapa katika sahili walikuwa wanategemea zamani. Ani mtu anaenda pale ana nukuu mambo ya ajabu ajabu ambayo utapata kuwa, alafu akitoa mawaidha watu wakiona, ah, mashallah, sasa ana elimu kabisa. Kumbe ameitoa katika vitabu vya upotofu na mambo ambayo utapata kuwa ni upotofu pia. Wallahu musta'an. Na pia ili nisisahau, pia Saidi Kutuba na tafsiri inaitwa Fi Dhilali Al-Qur'an, na hiyo ni katika tafsiri ambazo pia maulama wametahadharisha watu wasisome. Kwa hii tafsiri Mafatihul Ghaib ni moja katika tafsiri za Ash'ari, kwa sababu huyu ana akida ya Sharia, lakini hile pia ni tafsiri ambayo ina akida ya Sharia pamoja na akida ama hizbu ni Ikhwan Muslimun. Miongoni mwa akida mbovu ambazo Ash'ari wanazo ni kutanguliza akili kwa mambo ambayo yame, yani akili haijakubali kwa kuelewa kile ambacho kimesemwa na nafsi, andalili ambayo ni aya ama hadithi. Ukiona shekhe yote hadithi ishasomwa, lakini yeye anaanza kuijadili hadithi ile kwa kulataka kuleta taawili ambazo zitafanya mpaka watu waache kufuata hadithi hiyo sahihi, basi jua kuwa huyo ana akida ya Ash'ari ingawa hadhirishi. Na hiyo akida ameipata kwa sababu ya kujinasibisha na kikundi cha Ikhwan Muslimun. Nitoa baadhi ya mifano tu ili muelewe kile ambacho namaanisha. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Abu Daud. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema Mtume law kana ad-dinu bi ra'i, law kama hii dini ingekuwa inajengeka kwa misingi ya kuwa mtu naona hivi, nafikiria hivi, labda ni hivi, maoni yangu ni hivi, ingekuwa ni hivyo, lakana asfala al-khufi aula bil mathi min ala, ingekuwa chini ya khufi ni bora zaidi kupanguswa kuliko juu yake. Lakini kwa sababu kuna nafsi, hakuna kutumia akili hapo. Akasema wa qad ra'aytu, hakika mimi nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala dhahiri khufaihi, akipangusa juu ya khufi yake. Kumaanisha kuwa hii hadithi ndio hadithi ambayo sisi huwa tunapinga nayo watu wa Ash'ariyya, ambao ni watu wa tarika na wasufi, kuhusu kufanya tawili kwa dalili ambazo ziko wazi kabisa. Utamsomea mtu wa tarika hadithi ambayo Mtume anasema man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, yeyote atakayejifunga hirizi atakuwa amfanya shirki. Hao wanasema kuwa hapana, hiyo hadithi nyama mjaelewa, anafanya tawili yake. Hadithi iko wazi kabisa. Na Mtume alipata mtu amefunga uzi, kisha Mtume akafanyaje? Akaukata. Alikuwa amefunga bangili, akamuuliza kwa bangili ni nini? Akasema kwa min sufra. Akamuuliza, akasema kwa min wahina, ati nani? Ondolea ugonjwa fulani wa unyonge unyonge katika mifupa na nini mwili wangu. Akamwambia innaha la taziduka ka ila wahanan. Lakini hizi hadithi kwa ni makhrafi, wazijui. Wanazijua. Lakini kwa nini hawazifati? Ni kwa sababu ya kuwa hao akida yao ni akida ya Ash'ariyya. Na akida ya Ash'ariyya ni taqdimul aqli ala naqli. Ndio sababu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akatunga kitabu ambacho ni daru ta'arud baina al-aqli wa naqli, kitabu kikubwa zaidi ambacho ameeleza akida hiyo na akawajibu mambo mengi ambayo utapata kuwa wanayo. Lakini samushi mkubwa hawa ambao ni kwa Muslimun pia akida hiyo wanayo. Mimi niliambiwa na baadhi ya ndugu zangu ambao walikuwa nasema jamia moja katika jamia ambazo ziko hapa Mombasa, yao kuna mwalimu mmoja alikuwa anasomesha. Basi alipokuwa anasomesha akasema ya hadithi ambayo inapatikana kwenye Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah anasema ursila malakul maut, malakul maut alitumwa ila Musa alayhi salam, kwa Musa alayhi salam. Falamma jaahu, alipofika kwa Musa, sakahu Musa alipiga kofi, fafaqa aynayhi, fafaqa aynahu, Musa akalipofusha jicho lake. Hadithi ni ndefu, lakini sasa kwa sababu ya muda angalau imeeleweka. Ya kuwa Musa malaika mmoja amekuja akamwambia nimetumwa nije nichukue roho yako. Alipoambiwa tupe akamzaba kofi, jicho likawa limepofuka. Huyu akarejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah akamwambia rejea umwambie Musa ashike kwenye mnyama hivi kama ng'ombe, yale manyoya yote atakokoa chini ya mkono wake ndio miaka zake ambazo ataishi. Akaja akaambiwa hivyo Musa. Kisha Musa akauliza kwa kisha baadaye itakuwaje? Itikisha utakufa. Akasema wa tafadhali saini hivi. Hii hadithi huyo Sheikh alipoisoma, hadithi ni sahihi kwenye Sahih Muslim, asemaje? Hii haiwezekani hii. Haiwezekani hii. Hadha ghayr maqul hadha. Sasa ghayr maqul, man akhbaraka ala anna alhadith la budda an yaqbalahu aqluka hata yakuna sahihan wa yakuna maqbulan. Hata hadithi hii anaikataa si kwa msingi ya kuwa amezika katika mustalah. Akaona kuwa kuna rijal ambao wako hapa ambao hawafai kukubaliwa kwa sababu wamezufisha hadithi. La, msingi wake na mstari wake nini? Ni akili yake. Hadha ghayr maqul. Sasa ukiona mtu kama huyo, basi jua mushkili. Kuna hadithi nyingine ambayo pia mfano wa pili, an Imran ibn Husayn an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu ala janna faraitu akthar ahliha alfuqara. Tuma nasema kuwa aliangalia peponi akaona wengi watakuingia peponi ni watu mafakiri. Watalatu fi nari, na nikaangalia motoni, faraitu akthara ahliha an-nisa, wengi watakuingia motoni ni wanawake. Hii hadithi kuna mmoja katika wanawake wa Kiikhwani Muslimun huko Misri alisimama akasema kuwa haiwezi kubalika hii hadithi, kwa sababu katika riwaya zingine zinasema kuwa ilikuwa ni siku ya Idi ndio mtume alitoa mawaidha akaambia wanawake hivyo, inni raaitu akthara kunna hataba jahannam. Sasa napata kuwa anasema kuwa hii hadithi ghayr maqul, itakuwaje siku ya Idi, siku ya furaha? Kisha mtume badala ya kwenda kuwatia wanawake mawaidha ya kuwatia furaha na mawaidha mazuri, aende aanze kuwatishia. Hadha hani yukhillu bil fasaha. Hii inaonyesha kuwa mtume alikuwa si fasaha, kwa hivyo itakuwa kana kwamba mtume hajui mawaidha ambayo ni munasibu kwa wakati ambao ni munasibu. Kwa hivyo akaanza kutoa mfano, wamwaje mtu aende kwanza kutoa mawaidha ya mauti harusini. Sasa tunajua hapa anatumia akili yake kutaka kukataa hadithi ambayo ni sahihi kabisa. Na hadithi hii utapata kuwa haina mushkili, lakini sasa yeye anasema kuwa hadha hadithu ghayra maqul. Hata ndugu zangu Waislamu, hii ndio sababu napata kuwa hadithi ziko nyingi. Mfano ile hadithi mtume anasema, hadithi ya Bukhari, ya kuwa inzi akianguka kwenye kinywa cha mmoja wenu, basi aizamishe kisha itoe, alafu anywe, kwa sababu katika bawa lake moja kuna ugonjwa na moja kuna dawa. Hii hadithi ukiona watu wanakataa. Na Sheikh Abdul Musna al-Abadi amezungumzia hadithi kurefu zaidi kuhusu yule ambaye alijaribu kuikataa kwa msingi ya kuwa ati ni kama kutaka kupaka Uislamu uchafu. Hasa itakuwaje kama wale makafiri wakisikia tunasema hivi? Hasa haiwezekani hadithi ingia akilini. Haya sema na mtume haya. Sasa hebu tuambie msingi wa kukataa hadithi kama nini? Hadithi ya Bukhari. Asli nini? Ni msingi wao ya kuwa ani takdimu al-aqli ala an-naqli. Hii ni sababu unapata kuwa hadithi kama mfano tunasema mtu akiingia makaburini anatakiwa avue viatu. Hadithi sahihi. Mtu anasema kuwa hii haingii akilini. Anuingia makaburini na bila viatu. Ehe, hebu tuambie kwa nini ingia akilini? Eti kwa sababu kuna miba huko. Kuna chupa huko. Hata yeye anataka kutumia akili yake, at least angetuambia hii hadithi haikubaliki. Kisha atuambie kuwa hapa katika hadithi nimesoma isnadi yake nimeona kuwa kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu, hawa hawakubaliki. Lakini anatuambia kuwa eti sababu ya kukataa hadithi nini? Ni kwa sababu utadungwa nini na miba. Alafu kuna vigai. Alafu akapata shubha kidogo. Akasema unajua pia kuna hadithi kama nasema kuwa sisi tukishamaliza kumzika maiti basi ile maiti husikia sauti ya nyayo yetu. Sasa itakuwaje asikie sauti ya nyayo na sisi tumevua viatu? Inna ulasma qarani alihim. Nasikia sauti ya nini? Ya viatu. Na sisi tumevua viatu. Itakuwaje? Hiyo si dalili ya kupinga hii hadithi. Na hata kama ingekuwa hiyo ni dalili kwa wale ambao wanajua masala ya hadithi, huwa hiyo hadithi haiwezi kupinga hadithi nyingine. Njia sawa kabisa hadithi zikiwa dhahiri wa taarub, huwa unafanya jambo, sisi tunakimbilia nini? Kufanyaje? Kuradi mmoja ati unasema kwa hii haifai, hii ndio fai. Unafanya jambo. Na jambo lao kama ingekuwa hiyo hadithi ni kufanya jambo na hii, ingewezekana ya kuwa basi kama ni hivyo ni hivi. Ni kuwa ile hadithi yule maiti anasikia nyayo, yani sauti ya viatu tunapovaa viatu. Sasa kuna shida gani? Kwa sababu viatu tumevua, tutavaa tukifika mahali ambapo tumevulia. Hata tukifika pale tukavaa, ataanza kusikia sauti. Ni wapi penye hadithi imesema kuwa anasikia sauti ya viatu tukianza kusimama pale kaburini kuanzia pale? Haijasema hivyo. Imesema kuwa anasikia sauti ya viatu, na maana kuwa hata tukivaa huko anasikia. Na hakuna kitakachomfanya kuwa asikie tukiwa pale na asikie tukiwa huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu yote anasikia kwa sababu ya nini? Ya uwezo ambao Allah amempa. Lakini si kwa kwao ati karibu, kwa sababu ule udongo ambao amewekewa ni udongo ambao hana uwezo kusikia hata ukitembea pale kaburini juu yake. Ili ndio sema kuwa la, hiyo sauti lazima itakuwa ni kwa sababu tunatembea pale karibu, aliyekwambia ni nani? Kwa ina maana kuwa hata hadithi inawezekana kufanyia jambo na hii. Nasema kuwa hiyo atasikia basi hiyo sauti kama una lazima tukimbia hadithi. Ni kweli basi anasikia sauti ya viatu tunapovaa viatu penye tulikuwa tumevulia. Sasa kuna mshikili gani? Na mshikili mwingine ni kuwa tunasema ya kuwa pamoja na hivyo, hadithi yoyote ikiwa inataarudi na hadithi nyingine, kuwa kuna njia ambazo zinafuatwa, lakini si njia ya kuanza kusema kuwa hii ghairu maqul kisha waanze kujibu kwa jawabu za kiakili kwa kutaka kufanya paka watu waache hadithi hiyo kwa msingi wa akili. Hasa watu kama ukiona ujue kuwa wamaathirika na kikundi hichi. Almuhimu kuna mifano mingi, lakini sasa mimi naona kuwa tayari muda umeshapita hata wa adhana mpaka hata wakati wa swali umefika. Kwa nitaomba samahani kwa kuarifishia zaidi, na inshallah mengine ambayo labda sikuwa na uwezo kuyasema, basi inshallah tutasema siku nyingine, na labda tunaweza kusikia pia kwa mashaikh wetu. Kwa hivyo kabla sija toka hapa, ningependa kumkaribisha sheikh wangu Sheikh Muhammad Hassan ama Abu Hashim aje kidogo amalizie, alafu kisha baadaye inshallah yaadhiniwe na tuswali. Shukran, jazakumullahu khairan.